月末晚上粉碎妹妹不在妹妹能把对待压力超然这不对话精彩 的空本带个反击美的

ที่มากันประจำร้านที่ฉันพบเธอครั้งแรกและเราก็รักกันแต่ทำไมวันนี้มันร้อยมันเหงามันเศร้าจับใจมันเหมือนจะรู้วันนี้เป็นคืนสุดท้ายและเธอกับฉันไม่มีวันเหมือนเก่า คิดถึง ฉันมี